ляльку і косметичку. Скільки тобі років? 17. А не пізно із ляльками? Як знаєш. Він купив їй сукню і ляльку. Сукня коштувала дорого, майже його двомісячний заробіток. Але він чомусь вирішив, що саме така повинна бути. Синя, із рожевими квітками по полю, легка, справжній шовк. До усього він придбав косметичку із маленькими ванночками, куди він необережно заліз пальцями. «Гарна», – сказала вона, і почала стягувати светри та штани. «Ти не соромишся?» «А чого я маю соромитись?» «Невже я тобі не подобаюсь?» Розпашили обличчя, байдужий погляд, білі зуби, розтулені рожеві уста. «Іди у кімнату і переодягнися. Як знаєш». Їла вона багато. Спершу у Побіденку зробилося лячно, але скоро переконався, що то минеться, так буває завжди, коли ти голодуєш. А потім настала зима. Сльотава, бліда, з мокрим снігом, ожеледицею. Вони перекидалися кількома словами, але принаймні Аліса навчилася куховарити і увесь день порпалася в кухні. А увечері знову лежала на дивані, витягнувши довгі худі ноги з-під темно-малинового махрового халата. Вона майже не виходила на вулицю, зрідка вийде на узганок і просто вбичить хвилин 5, наче закам'яніла, із блукаючою усмішкою на видовженому блідому обличчі, де рум'янець підозріло розливався щоками так, як буває в жінок перед статевим актом. Інакшого порівняння Побіденко не міг придумати. Потім пішов сніг білою стіною. Наступила справжня зима, що проковтнула всі звуки, окрім тих, що сповнювали трасу. Їхні стосунки не просунулись далі. Аліса пролежувала на дивані, гризла шоколад, вирізала з дорогих глянцевих часописів чорнявих чоловіків з романтичними і мужніми профілями. Зрідка, а потім все частіше, вона підходила до його кімнати. Він не міг в такі часи заснуть до ранку. Днями на роботі, вдома, він ловив себе на фантазіях зовсім неприпустимих для дорослого чоловіка, що ось-ось вступить у літню межу. Він гадав, як воно буде, коли зайде ненароком до ванної, а вона почне обтирати піну на тріпотливих грудях, що нагадували груші, але підняті догори із задраними рожевими сосками. Або сидітиме, байдуже витріщившись на туманну амальгаму антикварного дзеркала, яке належало ще прабабці його дружини. Згадка про дзеркало, а вірніше про дружину, остуджувала його, і тоді він з тупим відчаєм думав про сина, навіть затявшись викликати його образ, а також думав, намагаючись придушити тупий біль. Але все сходило, і перед ним знову виникала Аліса. А Дім оживав. Вона просила його приносити квіти, розсаду, і скоро під березень зелені паростки обплили кухню, її кімнату. Квіти вибухнули серед розламаних меблів, серед сірості запітнілих стін, ветхості життя, що колись починалось тут, в цьому домі, турувати путь, і враз джерела висохли, і нічого не лишилось, крім висохлого русла. І однієї ночі, вже в березні, на сконі його, він відчув її запах, терпкий, солодкий запах жінки. Її тіло шаснуло під ковдру, легке, як пушинка. Рука обвела його могутню здорову шию, налиту життям, і він навіть перелякався, що розчавить її, але про інше вже не думав. Із тієї пори запахи Аліси заповнювали його вологу, просяклу бензином і соляркою кімнату. І відтоді його життя наповнилося змістом, що межував з істерикою, непевністю і майже юнацьким безумством. Він віддавався роботі, але все частіше заглядав у синівську заначку. Проте в їхньому житті нічого не змінилося.